e magari se mi posso permettere dedicherei la prossima canzone a lui, se si può fa. E se ne parlava anche prima, no? Killa P, no? un compagno greco ammazzato dai fascisti, cioè Atene può essere Roma come può essere Città del Messico, e quindi comunque tessere legami fra gli stessi valori, poi, no? Che sono i valori dell'anticapitalismo, dell'antifascismo, della resistenza, dell'autogestione. Secondo me è un valore aggiunto per tutte le lotte, non solo per le lotte che sono in Messico o quelle italiane, ma per tutte le lotte, appunto, che ci accomunano in tutte le parti del mondo. Allora, tu hai menzionato Killa P, che io avevo preparato perché, appunto, oltre a volergli rendere omaggio, oggi è anche il compleanno di un'altra lingua rappera e che fa delle mitiche rime antifasciste. Sto parlando del Nano, e allora, insomma, ricordando. Infatti, per forza, e quindi, diciamo, io avevo pensato così, siccome poi il dolore, io lo ripeto spesso, noi abbiamo quest'arte di tradurre il nostro dolore, la nostra rabbia in cose positive, che siano, appunto, la nostra rabbia nelle piazze contro chi ci fa del male, sia in tanta arte. L'hip hop probabilmente è quello che rende arte e musica la rabbia nella maniera più immediata, quindi, appunto, volevo fare un po' questo binomio, perché credo che, insomma, rime come quelle del Il Nano siano un po' parallele a quelle di Killa P, che io non capisco, ma, insomma, sapendo la sua estrazione, sapendo che era, appunto, un militante che portava la sua musica nelle piazze, come sanno dire i rapper, è la sua arma preferita, e allora io ve lo propongo perché, insomma, oggi non poteva essere altrimenti. Killa P, già tu salita su, io se rispospare. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκάτιλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκάτιλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μη σηκώντε τη ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδε μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πω έχω αλλεργία σε κάθε είδου γλύκα. Το μόνο που του μοιάζει κομμάτι αυτή πίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένα παίζει από ένα ρόλο. Δεν με ενοχλεί, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτή θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνου που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μα γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνου που κινούνται σαν σκιέ μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Ακού, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το κάνε του μέχρι και στα live των κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Vita Peace. Και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του Pill τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο τρόπος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Τι κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Να τα πω στα βγουνε ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχολα του σέιτερ για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγαπός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντούς. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα σωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι ανεμιστήρας. Φέρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπύρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε κι αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και μην βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χέρια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο που κι αυτός ήταν ο τρόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο που κι αυτός ήταν ο τρόμος μου. Κρατάω αποστασία από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα. Είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν μπούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκατσάμπα. Στους ποιοί Μπύε με ξάδες, έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύπες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χτώνουν ερήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα B-boys χωρίς αστεία τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης, οι αλήτες έχουν κόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας, όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα.